Sasa tutaanza hadithi ya kwanza, lakini sasa kabla sijaanza hadithi, kuna kitu ambacho pia lazima nitawaambia katika udhu. Lazima nia iwepo, na hii nia nadhani hapa Sheikh hakuleta hadithi yake, lakini hadithi yake nadhani tunaijua. Ni hadithi ambayo ni maarufu zaidi, impokewa na Bukhari na Muslim, hadithi inayotokamana na sahaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, innamal a'malu binniyat. Nadhani wengi wetu tumehifadhi hadithi hiyo ambayo inapatikana pia kwenye 40 Nawawi. Naam, kwa hivyo hadithi hiyo ni hadithi ambayo ni msingi katika kila ibada, ya kuwa ni lazima Muislamu anapotaka kuitekeleza ibada ile anuie. Ingawa maulama wametofautiana kuhusu ni ibada zipi ambazo ni lazima kunuia na ni ibada zipi ambazo si lazima kunuia. Nadhani jambo hili nishie kuzungumzia hapa. Na nakumbuka ya kuwa ni ibada zipi ambazo ni lazima mtu anuie, na asiponuia ibada hiyo haitimii, na ni ibada zipi ambazo usiponuia haina shida, hata ukiifanya ibada hiyo inatimia bila nia. Na nakumbuka. Naam. Kwa hivyo zile ibada ambazo ni lazima kunuia ni zile ibada ambazo tunasema ni kuwa ghairu maqulatul maana, ani hikma yake hakuna anayeweza kuieleza, ama kwa lugha nyingine tunaeleza kifiki ya kuwa na ibada tu taabudia mahwa, ani hikmatuha taabudia mahwa, ani kuwa sisi tumeambiwa tu kuwa tumwabudu Allah kwa kutekeleza ibada hiyo, bila ya kuwa kuna maelezo ambayo unaweza kueleza mtu kuwa tunatekeleza ibada kwa sababu hii na hii na hii. Lakini kuna baadhi ya ibada ambazo ibada hizo ziko wazi ya kuwa tumeambiwa tutekeleze kwa sababu hii. Kwa ibada kama hizo ambazo ziko wazi, ukitekeleza bila nia inatekelezeka, inakubalika. Lakini hizi ibada ambazo hazijulikani isipokuwa ni ibada moja kwa moja, hauwezi kueleza mtu kwa nini tunatekeleza ibada hiyo isipokuwa sababu tu ni kwa kuwa tunamwabudu Allah na tunasikiza amri ya Allah na tumemtii Allah na mtume wake, basi ibada hizo huwa ni lazima utie nia. Nitapa mfano mmoja mmoja. Mfano wa ibada ambayo si lazima kutia nia, na ni kwa sababu inaeleweka kwa nini tumeambiwa tuitekeleze ibada hiyo, ni mfano wa ibada kama kuosha mkojo unapoenda kwenye nguo. Huwa si lazima kutia nia, kwa kuwa naosha mkojo na hii ni ibada, kwa kuwa ni amri ya Allah, na bila kufanya hivi nguo siwezi nikaswalia. Si lazima kutia nia, na ndio sababu unapata kuwa hata nguo ambayo ina mkojo unaweza kumpa asiyekuwa Muislamu na akakufulia nikawa ni safi, licha kuwa yeye hata nia kwake haikubaliwi. Na hata wewe mwenyewe unapoosha ile nguo ama ukampa anayetaka kuosha, si lazima umwambie kwa hiyo nguo ina mkojo, huko maana hiyo ni kuwa usisahau kunuia ndio uoshe. Hata wewe si lazima, ataosha na hata bila kunuia, na mwisho utakuja kuvaa nusalie na hamna mshikili wote. Kwa nini? Lakini ni kwa sababu kile unachokifanya chaonekana sababu yake kwazi, kwa kuwa unaosha ile najisi. Ukiulizwa kwa mbona unaosha nguo na uoshi, utasema kuwa naosha kwa sababu ina najisi. Lakini sasa ibada kama swala, ukiulizwa kwa nini unaswali, hauwezi ukasema kuwa tinitizi. Unajua kuna watu wengine walianza kuleta mambo ambayo utapata kuwa hayapo kabisa katika dini. Tunajua ukiswali, hii swala ni tizi bwana. Inafanya mpaka mtu asiwe mzembe na pia ni viungo vyake visi ati akazane. Angalia ukirukuu hivi hasa kaza, ambapo hapo ni makosa makubwa sana. Eti mtu swali kwa nia kuwa tinitizi. Hasa hapo utakuwa wewe unaelewa ama uelewi kinachokufanya uswali. Ndio ni makosa makubwa kufananisha swala na tizi. Swala si mazoezi hata kidogo. Kwa unapata kuwa hauwezi ukaeleza kwa kuwa kwa nini naswali. Kwa nini unaswali? Isipokuwa unachoweza kueleza ni kuwa naswali kwa ajili ni ibada, na tunaswali kwa kuwa ni amri ya Allah na tunamtii mtume na Allah kuwa tuswali ili tupate thawabu. Basi. Na sababu kuna baadhi ya vitu katika swala, kwa sababu ya kuwa swala huwezi kuieleza, havieleweki isipokuwa tu kufanya ulivyoambiwa. Mfano swala asubuhi, kwa nini iwe ni rakaa mbili? na swala ya dhuhuri iwe raka nne, ambapo leo kama mwanadamu angeambiwa ebu wewe chagua swala gani unataka iwe raka nyingi, anasema fadhali asubuhi, sababu hiyo wakati angalau umeamka bado na uchangamfu na kisha bado hauna mbio mbio. Lakini dhuhuri toa kazini huko na mbio mbio, nataka kurudi lunch, wanafunzi wanataka kurudi shule huku na kula, sawa, itakuwa mambo ya haraka haraka. Kwa nini fadhali nini ingeira raka mbili ingeletwa dhuhuri na nne ikapelekwa asubuhi, unaelewa? Lakini hawezi kujieleza kuwa kwa nini hapa ni nne, hapa ni mbili, hapa ni tatu, hapa ni hivi. Haya maelezo hauwezi kueleza mtu yote. Sasa hivyo hivyo pia katika udhu. Udhu ni ibada ambayo kuna baadhi ya wanaosema kuwa eti udhu ni usafi, lakini ukweli ni kuwa udhu si usafi. Na ni kwa sababu leo kama ingekuwa udhu ni usafi, basi ingekuwa yule ambaye ametoka kuoga sahihi na kisha akatokwa na upepo hangefaa tawadhi, kwani tawadhi ni bado ni msafi na ule upepo hujamchafua. Na kisha tukisema basi ni usafi kwa sababu ule upepo umechafua, mbona sitawadhi mahali ambapo upepo umetoka? Antawadha kwingine mbapo upepo kufika. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa pale sasa si masala ya usafi, isipokuwa ni masala kuwa umeambiwa tawadhi kunapotokea kile ambacho kitakuwa kimevunja udhu. Basi kwa hiyo unaweza kupata mtu ametoka hata shambani, naelewa, ana mchanga mchanga kwenye mwili wake, lakini akija anaruhusiwa kuswali hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ana udhu, ule mchanga kufunja udhu wake licha kuwa milima. Lakini mwingine akaja ni msafi kabisa, anatoka kwenye bafu, lakini ambao tawadha na hali ya kuwa inaonekana kuwa yeye na huyu, ukisema kwa huyu na huyu nani anafaa kutawadha, unasema ni huyu nimetoka shambani, lakini anambiwa ah, huyu aswali hivyo na huyu anatoka kuoga lakini atawadhi. Kwa nini? Kwa sababu hana udhu. Kwa hiyo ni kuonesha kuwa udhu ni ibada tu tumeambiwa tutekeleze, na wala hauwezi ukaeleza mtu ya kuwa kwa nini tutekeleze, isipokuwa kuna baadhi ya maulama wamesema ya kuwa udhu huwa mbali na kuwa ni ibada ambayo tunasema kuwa hikma yake ni taabudia mahwa, lakini pia ni miongoni mwa njia za kumfanya mtu achangamke anapoenda kutekeleza ibada ya swala. Na huo ndio ukweli, na ndio sababu ni sunna mtu kutawadha hata kama ana udhu kila anapotaka kwenda kuswali. Kwa sababu nyinyi mnajua na ni kila mtu anajua ya kuwa unapokuwa haujatawadha kwa kipindi kirefu kisha swali imefika ukaswali hivyo, na mwingine akawa hajatawadha lakini ana udhu, lakini hivyo akaenda katawadha, basi mkija kutakuwa na tofauti kati yako na kati ya yule katika hili hali ya uchangamfu katika swala. Ani kule kuwa umeshika maji umeosha vile viungo huwa kuna kuzidishia uchangamfu fulani. Hiyo ni ya kwanza. Pili, pia mbali na kuwa mwili wako ule uchafu ambao uko nao labda si uchafu wa nini? Si uchafu wa najisi ama si uchafu ambao unavunja udhu, lakini sasa unapotawadha huwa unajisafisha katika hali ya kuwa unakuja mbele ya Allah ukiwa katika hali ya usafi kikamilifu, mbali na ule usafi ambao hata ni wa ziada tu umeufanya. Kwa sababu vile viungo ambavyo tunaambiwa tutawadhe, ukiangalia kwa makini ni viungo ambavyo mara nyingi kwa mwanadamu hasa hasa mwanaume huwa viko wazi, unaelewa, sehemu kama uso huwa mara nyingi iko wazi, kichwa kiko wazi, sehemu kama mikono iko wazi mara nyingi, sehemu kama miguu iko wazi. Na hizo ndio sehemu ambazo tunaambiwa tutawadhe. Kwa nini? Kwa sababu maana yake katika zile shughuli zako huwa ndio sehemu ambazo zinagusana na uchafu wa hapa na pale, licha ya kule uchafu hautakuvunjia udhu na pia hautakuwa najisi. Kwa hiyo unaweza kuswali hivyo, lakini itakuwa ni bora zaidi ukiosha ili uje katika hali ya kuwa katika hali ya usafi wa ziada ambao hata si ule usafi wa lazima ambao lazima ufanye. Naam. Kwa tunapozungumzia udhu, nadhani tumeelewana kuhusu swala na nia kuwa inaingia wapi. Kwa hivyo nia ni lazima. Kwa nini? Kama tulivyoeleza, kwa kuwa udhu ni ibada ambayo hikma yake ni taabudia. Hadithi ya kwanza hapa mlangoni kwenye mlango ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudhu'in akhrajahu مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا حديثه بكيوان إمام مالك na Ahmad na Nasai na Imam Ibn Khuzaimah amesahisha. Kisha Al-Bukhari ameitaja, lakini akaitaja katika mualakati zake, ana maitaja bila isnadi, kwa maana mualakati. Hadithi hii ni hadithi ambayo inaeleza kuhusu mambo ambayo ni sunna kuyafanya unapokuwa unatawadha. Kwa hivyo hapa hadithi imetaja jambo moja peke yake ambalo ni la sunna kulifanya unapokuwa unatawadha, ambalo jambo lenyewe ni nini? Ni kupiga mswaki. Mtume akasema, laula an ashuqa ala ummati, lau kama singeliona uzito kwa umma wangu, la amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha kupiga mswaki maa kulli udhuin, pamoja na kila udhu wanapokuwa wanatawadha. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo maulama wamesema kuwa inazungumzia kuhusu mambo ya sunna katika udhu. Kwa hivyo kupiga mswaki wakati wa kutawadha, ani kabla kutawadha, ni sunna kwa mujibu wa nini? Wa hadithi hii. Lakini sasa kwa mujibu huu tutaeleza tu kwa mpito mambo ya sunna, kwa sababu ya hadithi, kwa sababu ni peke yake imetaja kuhusu swala la sunna. Kisha hadithi ya pili moja kwa moja inaanza kutaja kuhusu mambo ya faradhi kuyafanya. Kwa hiyo jambo la kwanza tumesema ni mswaki kama ilivyokuja kwenye hadithi. Jambo la pili katika mambo ya sunna katika udhu ni kusema bismillah, atasmia. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, la salata liman la udhua lahu wa la udhua liman lam yadhkur isma Allahi alayhi. Hiyo hadithi inaonyesha kuwa ikiwa unaswali na hauna udhu, basi hauna swala, na pia ikiwa utatawadha na hujasema bismillahi, basi pia hauna udhu. Hiyo hadithi ingelifanya bismillahi iwe ni lazima, isipokuwa tu kinachofanya mpaka hiyo hadithi isichukuliwe kwa uzito wake kama ilivyokuja ni kwa sababu maulama wametofautiana kuhusu hadithi hiyo kuwa ni sahihi ama si sahihi, na wengi wa maulama wa hadithi wameidhoofisha. Sasa ndio ikawa kwa maana hiyo, ikawa maana yake sasa kusema bismillahi ni sunna. Lakini lau kama hadithi ingekuwa ni sahihi, ingekuwa maana yake ni lazima tuseme bismillahi, kwa sababu maana yake bila kusema itakuwa hauna udhu. Kama vile tumeona kuwa udhu ni lazima ili uswali, basi ingekuwa bismillahi ni lazima ili utawadhi. Lakini sasa nadhani mmeelewa kwa nini tunasema kuwa ni sunna, ni kwa sababu ya kuwa hadithi hiyo haikusihi. Ama kuhusu masala ya kupiga bismillahi katika udhu, huwa mtu anasema bismillahi ni tasmia. Unaka farkun baina tasmiyati wa baina albasmala. Tasmia ni kusema bismillahi basi, na basmala ni kusema bismillahir rahmanir rahim. Sasa ile basmala huwa mtu anasema anapokuwa anataka kusoma Qur'an. Lakini unapotaka kutawadha ama unataka kula ama wakati wa kuchinja, huwa unasema bismillahi basi, wala hakuna kuzidisha rahmanir rahim. Hiyo ni sunna pili katika sunna za kutawadha. Sunna tatu ni kuosha viganja viwili kabla ya kuanza kutawadha, ghaslu al-kafaini fi awwalil wudhu. Sunna ya tatu katika udhu ni kuosha kila kiungo mara tatu tatu isipokuwa kichwa. Isipokuwa kichwa na masikio. Sunna ya tano ni unapoanza kuosha viungo ambao ni viwili katika kutawadha, uanze na kile ambacho ni cha kulia, yani atayamun. Hiyo ni sunna. Kwa hivyo kama ni mikono unaanza na mkono wa kulia, kama ni miguu unaanza na mguu wa kulia. Hiyo ni sunna. Sunna ya sita ni anapokuwa mwenye kutawadha ni mwanaume na ana ndevu nyingi. Sasa miongoni mwa sunna ni kuingiza vidole ndani ya ndevu ili yale maji yaguse ngozi ambayo inapatikana chini ya ndevu. Hiyo ni sunna ya sita. Sunna ya saba katika sunna za kutawadha ni kusugua kile kiungo ambacho unakiosha, inaitwa dalkul adhai. Kwa hivyo ni kusugua hivi, kwa unajua unaweza ukachukua tu maji alafu ukapitisha hivi, lakini sasa kuna kule kwa maji alafu na sugua hivi, kukule kusugua hivi ni sunna. nguzo hii itakuwa ni ngapi? Ya saba, si ndio? Ya nane ni kule kutumia maji kwa iktisadi, ani kufanya uchumi wakati wa kutawadha, economy, ani mtu asitumie maji mengi. Kufupi ni kuwa utumie maji machache wakati wa kutawadha. Kinyume chake ni makosa, kufanya israfu, ni madhambi. Kwa hivyo ni kutumia maji machache kadiri ya uwezo wako. Hiyo ni sunna, itakuwa ni ya nane. Ya tisa ni kuomba dua, ni kuomba dua baada ya kutawadha. Na dua yenyewe unasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirina. Ama ile sehemu ya mwisho ambayo kuna baadhi wanaongeza ni dhaifu, kusema waj'alni min ibadika salihin, haifai kusema hivyo. Kunaishia hapo. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Hakuna kuongeza waj'alni min ibadika salihin, hakuna hiyo. Ziada ni dhaifu. Sunna ya kumi ni kuswali raka mbili baada ya udhu. Ni kuswali raka mbili baada ya udhu ambayo inaitwa sunnatul udhu. Hizi ndio sunna za udhu ambazo zimetajwa na dalili zilizokuja kueleza sunna hizi. Naam. Hadithi ya pili. Anaona hadithi ya pili, sijui kama tutaisoma kwa sababu ya muda. Ambao hadithi ya pili tukisoma itakuwa ndio moja kwa moja kuanza kueleza zile nguzo ama mambo ambayo ni ya lazima katika udhu kuyafanya yote. Ambapo haya mambo ni mengi na inatakiwa tueleze kwa taratibu. Kwa hivyo inshallah nadhani tutawacha hiyo, tutaanza kueleza Jumamosi. Ili ndio tusiwe na haraka tukaachia kwa njia, na ni vizuri tukieleze tueleze kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo haya ambayo tumeeleza nadhani yanatosha. Hii hadithi ambayo tumesoma, labda tuifanue kidogo, tuchukue mayustafadu mayuhadhu min hadha alhadith. Hadithi, jambo la kwanza kabisa ambalo, kwa sababu hadithi nasema ya kuwa laula anashuka ala umati la amartuhum bisiwaki maa kuli udhuin, lau kama singe liona uzito kwa umma wangu ningeliwaamrisha kupiga mswaki kila wanapo tawadha. Sasa hadithi hii, faida kwanza kabisa ambayo tunapata ndani ni kule kukokotezwa kupiga mswaki. Ani kumaanisha kuwa kupiga mswaki ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa. Hii ni faida kwanza. Na kwa hakika hakuna kitu kizuri kwa mwanadamu kama mswaki, kwa sababu mswaki umetajwa katika yale mambo matano ambayo ni katika fitra, ani katika maumbile, ani usafi wa kimaumbile ambayo yatakiwa Muislamu audumishe ni mambo kumi. Kuna hadithi imetaja hivyo, na kuna ile hadithi imetaja mambo matano. Sasa katika hayo mambo matano utapata kuwa mswaki umo, yatakiwa Muislamu apige mswaki. Na Mtume akasema kuwa asiwaku mataharatun lilfami marbatun lirabbi, yani mswaki huwa unakusafishia mdomo, unabakia ukiwa msafi mdomoni, na pia unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mswaki ni sunna ambayo imepotezwa zaidi, na hasa hasa pale unapoenda kutawadha wakati wa swala. Kwa hivyo hii ni hadithi, faida pili inaonyesha kuwa kupiga mswaki ni sunna, si faradhi. Faida tatu ni kuwa kile kilichomfanya Mtume asifaradhishe udhu asifaradhishe mswaki wakati wa udhu ni kuona kuwa itakuwa ni uzito kwa umma wake, na kisha alihofia kuwa maadamu ni lazima kwa wale ambao watakuwa ni uzito kwao na wasifanye watapata madhambi. Kwa hivyo ikawa ikawa ni sababu ya kuwa Mtume afanye kuwa ni sunna. Kwa hivyo hadithi ni moja katika hadithi ambazo maulamu anazitumia kwa ile kaida ya usuli ambao ni almashaqqatu tajlibu taisir, manake uzito huleta wepesi katika dini. Yani jambo ambalo ni zito, sheria huwa inafanya jambo lile liwe na wepesi fulani. Kwa vile mtume aliona kuwa kupiga mswaki kuna uzito fulani kwa baadhi ya watu, basi akawafanyia wepesi kwa kuwa basi isiwe lazima ili wasipate madhambi. Kisha pia hii hadithi ni moja katika dalili ambazo maulamu anazitumia katika kaida yao, ambao wanaita kaida hiyo ni kuwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ani kule kuzuia mabaya au maovu yanaweza kutokea huwa kunapewa kipaumbele na kunatangulizwa kuliko kule kutafuta wema ama kufanya mambo mazuri yafanyike. Kwa hivyo hapa kuna mambo mawili ambayo mtume aliyaona kuwa yanaweza yatokee na itakuwa mwishowe Muislamu anaongea katika hatari. Sasa akaona kuwa fadhali hiyo hatari awepushie Waislamu. Mambo gani haya mawili? Mambo yenyewe ilikuwa ni kuwa ima mtu apate thawabu akitekeleza amri hiyo ya kupiga mswaki, kwa sababu itakuwa ni wajibu na atapata thawabu, ama lasivyo aache kutekeleza wajibu apate dhambi. Hasa katika kule mtume kuwaepushia yale madhara kupata madhambi, akaona afadhali hata mtu asipate thawabu lakini asipate dhambi kuliko kuwa eti ima thawabu ama ukikosa thawabu moja kwa moja unaongea kwenye dhambi. Kwa hivyo akawaepushia Waislamu yale madhara kupata dhambi. Unaona afadhali, ingawa kuna mengine yanaelezwa, lakini tuachie hapa ili angalau tupate muda wa maswali. Kwa inshallah itaadhiniwa baada ya dhana, inshallah kama kuna maswali yataulizwa.